أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورة البقرة سلور حسیدہ اول ایسا سلم آیات پوری دا پائے کہ درے بابو نے دی اول باب کے شلیتو نے دی دا شلیتو نے درے بابو نے کے تقسیم دی. اول باب پدے کے شلیتو نے دی اول پینزو آیتو نے کے دا مومنانو پینزو صفات بیانی دا اولی ڈلے دا منعمن علیہم اول دا سورت کی ترغیب ورکی قرآن کریم تا ذالک الکتاب لا ریب فیہ دا بے شک کتاب دے ذکر چی اللہ را لے گلے دے ھدی للمتقین ہدایت دے پارا دا متقیانو اعتراضون پا دی معنی با نراتلل داغی جوابون منکریو چی ہدایت خوی آواز متقیان لنرے کافران و مشرکان پا دی بانی ہدایت منتے ہو. یو معنی با نور للمتقین رنا دا دپار دا موحدینو موحدین قرآن ناخلی زکیه دین فیدہ اخلی. دویم ہدایت پا مانا دا مضبوط والی ھدی للمتقین مضبوط والی رے دا پارا دا متقیانو مومنان متقیان پیدی کتاب بانی مضبوطی گی زکا غیر اخلی ایت نفع داخلی اس دا متقیانو دا مومنانو پینزہ صفات ذکر کئی. یو صفت ہو الذین یؤمنون بالغیب الذین آدمون تقیانا کسان دی یؤمنون بالغیب تیمان روڑی پا غیب باندی مغابانی الخواسل خمسا اور حواس خمسونا چی غیب وی اللہ ندے لی دلے پیامبر ندے لی دلے قیامت ندے لی دلے عذاب قبر ندے لی دلے اور ایمان پی بانی روڑی نا لی دلے الذین متقیانا کسانی یؤمنون بالغیب چی ایمان روڑی پا غیب بانی ایمان بالغیب. سورہ فاطر دوئی سمجھ بارہ اتل سمے تو گرئی آیت نمبر اٹھارہ تائیدات کو سرور و کمو دکھ بیا سبق خلاسی گی نرہ صرف اگر طریقہ تا سلخو چی دا طرز طریقہ را لپنج پیر دا درس. سورہ فاطر دوئی سمجھ بارہ آیت نمبر اٹھارہ آیات میں کہ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة انما یقینا تنذر یرون شیطا الذین ہا کسان یخشون ربهم تیری گی نا فلام ناو مل غیب نا دیداو واقام السلام واقام السلام اوپا مندی کئی دمونام آخل کلا فیدہ ورکی قرآن شاہی دانلانا یری گی مل غیب نا دیدا انما تنزل الذین یقنن یرولی ستوہا کسان یعنی فیدہ ورکی یرولا کسانو تاو یو شون رب اومو چیرے گی دک پل نامنا پل غیب نا دیداؤ نا لیدلی اللہ لیدلی ندے لاتو سیزنے نیدے اللہ پیامبر قیامت ازار قبر او ایمان پروڑی اللہ دیناؤ متقیانا کسانی اکمن اونا پل غیب سیمان نوڑی پا غیب باننی دوین صفت دمو منانو ویقیمون سوالاتاؤ او پابندی کئی دمونداؤں ویقیمون سوالاتاؤں او ادروی منزناؤں قام یقومو پو مانا دا ادری دو رازی دا منکو سجیشم نشتا چی ادری گی شیر قرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہو افرمائی دا فیل مثال دا غوی دے دا غوی پڑے چی چاونیو لو ناغ پسی دی دانگی دا فیل نسبتو نا چی کمشی توشی نو داغی مناسبت سرا بیا معنی بدلی لگا جا زیدن زید راغلو سنگ راغلو انتقل من مقام الى مقام حتا وصلا یعنی یو زینا بل زیت لارو تردی پوری چو رسیدو دارنگی و جا عربو کا دا جا نسبت چی اللہ توشی نو معنی دا چی اخکار بشی ستار با دانا چی را بشی ستار با بیا پا معنی اخکار که دو اللہ فرد موجود دی دارنگی جا البرد راغ یخنی نسمت لبو دلتا جا البد جا پا مانا رخ کارا کی رخ کارا شو یخنی دا مانا نا چی یخنی راگ لا یو شپے نوخار کے وا بلا شپے پی خور کے وا او قدر مشفر ترو رسی دا نا جا البد کارا شو یخنی دانگی یوکی منسولا تکے دا قیام مانا پابندی کول پا فلم دا منس پابندی کئی او نور تم حکم کئی لگا سنگا چی اللہ حکم کئی سورہ طہٰ شپار سمجھ پارا آیت نمبر 132 یو سلو دوریتم وامر آلک من صلاتی والصبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبت للتقوى وامر اهلك من صلاتي او حكم كاقل تابدارتا من صلاتي فمانز صلاة والصبر عليها او دير كلك شعب دي باني اضافة الفاظ کی دلالت کی فاضافة ماني باني والصبر نوی والصبر عليها اور دیر کلک چاپا دی مانزبان دی خپلا منسکا او خپل اہل و آیات تابدارو تم حکم کا وامر اہلک من صلاتی او حکم کا پل اہل تا پل تابدارو تا من صلاتی پمانز سرا وستبر علیہ اور دیر کلک چاپا دی بان دی اکتری زوز گیار دی بچول رزق حلال گٹ من اللہ نسالو کرے رقاو اللہ نوڑ منتا نہ رزقو نہ نو نہ رزقو کو منگا رزق در کو تا تا رزق اللہ امام کر کرے نہ بان من جوڑا جان تا کہہ دے بچولا رزق حلال گٹ ما مومنان دمون حفاظت قلم کئی اور تم حکم کئی دائیں گے سورہ مومنون تلسم سپارا نہم آیات والذين هم على صلواتهم يحافظون. اتلسم اشبار اول مخ سور مومنون نهم آیات. والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هاکسان هم دیتن على صلواتهم ومنزنو دنیبان يحافظون حفاظت کن کلی ومانده بانده حفاظت کئی يحافظون حفاظت کن کلی دمانده حفاظت کئی نو منزو خلم کئی افل اهل ویالتا ایتم پا مانده بانده حکم کئی دانگی سور مریم آت پچپن پینزو پانزو سمو گو رئی وکانو اسماعیل علیہ السلام بارکی ہوئی آت چوان نسرو کن وَذْكُنُمْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّوْ كَانَ صَالِقَ الْوَادِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيِّيَوْ وَكَانَ يَأْمُرُ آلَوْ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنَّ رَبِّهِ مَرْزِيِّيَوْ وَذْكُنُمْ فِي الْكِتَابِ وَيَعْتَبُ قُرْآنَ كَ اسماعیل حالت اسماعیل علیہ السلام انہو کان صادق الوانی یقیننو دینی سنے وادی والا رسنے وادی والا وکان رسول النبی او اونے رسول و نبی نبی دا پیغمبر ذاتی صفت تے رسول جی کل پڑی اٹھائے ہو لے گلے تھی رسول النبی رسول و نبی وکان او اسماعیل علیہ السلام یا مرو آلو یہ حکم میں کلو پل احل تابی صلاتی پر منظر ساراو و زکاة و زکاة ساراو عبادت بدنی من ذکر کو مالین زکاة یعنی حکم میں کلو پل احل تاو پر عبادت بدنی ساراو پر عبادت مالی ساراو ندوین صفت ہو اقامت صلات دمونس پابندی کے ہوئی حدیث شریف کرازی الصلات و عماد الدین من سرینو دا سند دا دینو من بانے اللہ تا نزدیکت حاصلی گی سورہ بقرہ کے آت پینتالیس آت نمبر تریالی دری سلے سمو گو رہی واقیمو صلاتو آتو زکاتو ورکو مارکینو واقیمو صلاتو پاوندے کوئی دا منگو وآتو الزکاة ورکوئی زکاة ورکو مراکعین ورکو کوئی سرد رکو کونکو پابندی کوئی دمونزو واقیم صلاة او پابندی کوئی دمونزو وآتو الزکاة ورکوئی زکاة عبادت بدنی دے منزو کرک مالی زکاة بیاور پسی پینزو سر سمایات کی ہوئی وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ بقرہ آیت پینتالیس پینزہ سلیتوں وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اَمْنَاكْ وَنِدَا اللَّهَ نَوْ بِالصَّبْرِ پَسَّبَرُ سَلَا وَالصَّلَاةِ اَوْفَ مَنْزُ سَلَا اَمْنَاكْ وَنِدَا اللَّهَ نَوْ بِالصَّبْرِ پَسَّبَرُ سَلَا صبر وہ ایک لکی دوتا کلکی پا مسئلہ بانی پا توحید باندی او اللہ نو غوری وَسْتَعِنُوا امداد وَنِدَا اللَّهَ نَوْ بِصَبْرِ وَالصَّلَاةِ دا وسیلہ ذکر کئی کہ اللہ نے امداد وارا خود سے نیک عملوں کا سو وسیلہ پیش کر اللہ تھا دبوری جو ہے سو بویا اللہ نے سوال کے نسو خواتو کا کرا صبر کا کلکش پا تین پا دین بانی پا توحید بانی پا مسئلہ بانی آمنزو کا سو اللہ تا پیش کر امداد وَنِدَا اللَّهَ نَوْ بے صبر و سلام پسوانو پمانز سلام بیا سور بقرہ کی آیت 153 کی ہوئی یو سلو درے پانزو سمیات دوے مسی پارا بیا مومنانو تا خطاب کی اللہ یا ایو الذین آمنو استعینو من صبر و سلام ان اللہ من صابرین یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اے ایمانوالو استعینو امداد وانی دا اللہ نو بسم الله پس سمن سنا پکلا کې دو سنا په دین باندې وسنا اپمان ز سنا وسنا اپمان ز سنا یشتمه چې بارې شروع کیږي اوله آیت وګورئ او د سورې عنکبوت 15 سلوي استمایا نیشتمه چې بارې اوله آیت عنکبوت 15 سلوي استم اوت لما او یله کامنل کتابه واقع من سلام ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر اطلما اوحي اليك اولنا چوي کني شي تا تاو من الكتاب الكتاب نا دا قران نو واقع من سناو اپا وند کو دمون زو ان الصلاه بيدك من چنه تنها عن الفحشاء من کيده به نا پليت کارنو والمن کرو د پلیت بیناو زکی معصوم ما نو واری کوڅو کلو بکای زمغا محله کې لوی سړیو او سم ژوندري آی و جواری کولا نا یو ته وی کما همون لوخ پسو نو لا ول مانځتا مون دیو کو بیا وراله جوارای باندې بلګیا نا یو ته وی وی مونم کو یو جواریم کو وی ویده دی خپل وقت دی داغی خپل وقت دی نا نا اللہو ان سولا تا تنها عن الفاشائی والمنکارو یقینا من چه من کئی دب اعای نو دا منکراتو نو دا پلید کار نو دا پلید فیل نو منزو اصولاتو میراج المؤمنین منزو مؤمنانو میراج دی دا اللہ سر ملاقات تی اصولاتو عماد الدین منذ نبی علیہ السلام باندې بچی تکلیف فرالو درکات و صلات حاجت پہ اوکاو او اللہ نبی اغسل اللہ نبی سوالو کو منذ دا بہترین ذریعہ دا اللہ نبی اغسلو ویقیمون صلات و پامدی قید منذ ومیمان نقناهم ینفقون درم صفتا ومیمان نقناهم داغی مالنا یور کریم ندی تا یون بیقوم خال کئ پلار دا الله کې دا لا پلار کې مال خرج کئ و مما انا غی مال نو رزقناهم یور کریم ندی تا یون بیقوم خال کئ پلار دا الله کې اود ته نقطه ذکر کئ و مما رزقناهم دا شنو چې و مما اعطیناهم لفظ دا رزق کی روڑو یعنی دا رزق ہو سڑی تا دیر ضرورتی خوراک ضرورتی کنا دا رزق سڑی تا ضرورتی دا خوراک خوراک انہی کی جواندینی سی پاتے کے لئے او که جوینده نا جون بے برای نامی لفظ دا رزق کراوڑو اشاره دے خبری تا چی کم سیز تا ستا زیاد ضرورت تے نزدان نا زیادی کا او دا اللہ پلار کے خرد کا دا نا چی زیادی کی نجوماتی کی بختو مطل لے بودھائی نوائی سپی روڑھائیو تختولا ورپسی من نوالا بودھائی ومن نینا شوالے نو چی سڑی شوا او سپیو تختی وزدار اللہ پناما دا مطل مشہور ہے چی زیادی شی نجماتی شی ننا دا اللہ پلار کی بلدہ چی دا اللہ پلار کی مونگا مال خرچ کو نو کم مال خرچ کو بیکارا بیکار ما اللہ وی جنت تزان نسے سلو رمہ سفارت شروع کی گی اول آیات اور سورہ آل عمران 92 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سلورمی سپارے اول آیات دا آل عمران 92 لن تنالوا البر ہرگز نہیں سینے تاسو جنتا بر ذکر سبب مرات مسبب نیکی سرے جنت تبارکی لن تنالوا البر ہرگز نہیں سینے تاسو جنتا حتا تنفقو تنده پوری چی خلق کئی تاسو مما توی بوننا غمالنا چی خوخوئی تاسو محبوب مال د الله په لار کې خرج کا. مولانا روم فرمایي هر چې داري سرو کن دن راه او لن تنال البر حتا تنفقو. سجد سرین د الله په لار کې خرج کا. هر چې داري سرو کن دن راه او لن تنال البر حتا تنفقو. ها چې در سرین د الله په لار کې خرج کا او هر گیر نسین سین تاسو جنتا تانے پونے چی خرد کئی پلار دا اللہ کے ہر چی داری صرف کندر راہی او لن تنالو البراتا تنفقو. دا اللہ پلار کے محبوب مال خرد کا. نبی علیہ السلام نے تپوس کئی سورہ بقرہ آیت 219 کے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ. او تفول کئی نتانو سوشے خلقی نئی پلار دا اللہ کے او تفول کئی نتانو سوشے خلقی نئی پلار دا اللہ کے قل العفو اوہی وطن زانا زیادی گئی. زانا زیادی کا دانا چھے زیادی مال خرد کا جنان زیادی تھی یا زیادی مال خرد کا. قل العفو وایتا زن زیاتی کئی زن زیاتی کئی نوکا دا اعتراض دربانی سوکو کی چی زن مانے کے دا مانا خونا دا چی زن زیاتی کا نوی زیاتی مال خرد کئی. نظری تحید کی بیاشی و قرآن رحمه اللہ لسور طلاق حیات اگو رئی نظری بتحید کی چی زن زیاتی کا آتی سمجھ پارا سورة الطلاق وَمَيَتْ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَةٍ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَةٍ لِيَبَاتِ خَلْقِ مَالْدَارَهُ دَمَالْدَارَهِ فَلِنَاهُ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ اَحَاسُكُنْ شِتَنْكْلِسُ فَدْبَانِهِ رزقو رزق دداؤ رزق تن دیا جز دی غریب دی نفلیون دیت مما آتاہ اللہ پس خلچی کنا غمال ناؤ چور کرے دتا اللہ. رزق تن دی آجز دی غریب دی اللہوی ومن قدر علی رزقو آہاسو کی تن سو پدبانی رزق دداؤ فلیون دیت مما آتاہ اللہ پس خلطی کی دا غمال ناو چور کرے دتا اللہ. غریب دے زان نزیاتی کی مانا دا چا قلی لافو زان نزیاتی کا اور اللہ پلار کی خلق دا اللہ زمان سامان دولت تضرورت نہیں تھا اللہ نیت تبوری یو روپے یو پیسر دی خوچی پا اخلاص باندی لکن کروڑو ندی خوچی اخلاص بکنی اللہ نا قبلی وام اما آنا غمال ناو رزقناهم چور کریم گدیتاو ينفقون خلقی پلانا اللہ کے. قرآن کریم ہو دے پدے انفاق لترغیب ور کئی او کلا تزہید من الدنیا کلا دا دنیا نا بے رغبتی ذکر کئی او کلا ترغیب ور کئی انفاق تا. سورہ رات آیت نمبر 22 دویسوں گو رہی ترغیب ور کئی ترغیب منی توئی شوق توئی شوق پیدا کئی دے خبرتا چیدہ اللہ بلار کی مال خرچ کئی. سورة الرعد دیا اللہ سمجھ بارا آیت 22 والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة سيئة اولئک لهم عقبى الدار. والذین وکسان صبرو چکلت دی پا مسئلہ بند توحید باننے ابتغاء وجه ربهم دپارا دلٹولو درزا منتیاں درب ددئی داو ابتغاء وجه ربهم داو سر ولی ہوئی زکبازی خلقو آئی توحید بان اکلت ہوئی توحید منی و توحید اغز ذریر دنیا گردے زکبازی خلقو چی پا توحید کلک ہوئی و ابتغاء وجه ربهم دپارا دلٹولو درزا منتیاں اللہ د پارا د لټولو د زمونتیا درم د دی اګور د تیراب ذکر کو د الله نمونه ډیر دی ارتوا او جن بهم د توحید باج خلک ذریعہ دنیا ګرځي نا الله وی رب د زیما رزق زدر کوما د زما دین زما توحید او ذریعہ دنیا والے ګرځي رب ذکر اورو ارتوا او جن بهم د پارا دل ټولو د نامنتیا درم ددی وا قامن سنا تو پاوند کی دمو وان فقو خر کی دای می ما دا کی مال نو رزق نام چون کړي موږ دای تا سرانو پپټان سارو والانی تن فخر سارو پپټا فخر څه مطلب نفلی خیرات پټ ور کوي او فرضی جی نخکار ورکی نفلی خیرات نبی علیہ السلام فرمائی چی خیل آسی ورکی جی گست خبر نسی ریاکاری بکی راجی سر رن پپڑ سرا والانیتن او خکار زکاة چرے دا خکار بہتر دے نفلی خیرات پڑ بہتر دے خکار جائز دے او زکاة وجوبی فرض آغا کارا بہتر دے او پٹ جائز دے زکاة کارا اور کچھ اعتراض نہ بچی چی خلق دربان اعتراض نہ کئی چی دے زکاة نہ اور کئی او دویم دا چی خلق اللہ ترغیب ہم ملو چی کیا غیم زکاة اور کئی نو سرن والانیتن پٹ آخ کارا نفلی پٹ اور کئی او زکاة چی دے ناخ کارا اور کئی سرن والانیتن پا پٹا سرا پا کارا سرا مجھے الٹا چلی زکاة نمسو قبری کی نا چی زکاة اور کئو کنا او نفلی خیرات چکو پلار پسی مور پسی او دے گوڑی جی پخو نو دا جمعی ورز والا منتخب کو او دا جمعی پا رز بانی بیا دا جمعی مون نا روز تو ٹیم ورکو لکا کلو که خلق دا جمعی مون نا مخ کی روڑای اوکر بیا جماعت ترازی نو مخ کی وینانی کلی حاجی جمع ہوشی نالتا او خلق روڑای خوڑی ٹول ماروی ایماندار و فلانی خیرات کرے رے او دعا تے غصی ہے بیا او خلق ماری نیو دی پوکی او ٹول کلی ورشی او خلاص نیسی کب نئی مشورتی آر پارا مشورتی آو چی خلقو لفت ہو لگی خیرات او کو حضر که مخی نی اطلاع کرے خو بیا او خلقو روٹھائی نپڑا گئی که گردی دیگر چی رجمی من نرس صبح خیرات کیو نبیا او خلقو روٹھائی نپڑا نمخ کی اطلاع نکی چی منزو چی فرض سلامو گردی بیا با اعلانو کی ایماندار و فلانی خیرات کرے یو دیکھ بیا پخری ٹول کرے والا چی اخلاص پنیس کپنائی مشہور تیار پارا مشہور چی فلانی خیراتو کو زمونگا عملونا دو خبرو برباد کن چی خلق ہوئی و خلق پسوئی ماندار چلے ہوئی دا سی خیرات کم دا سی وعدو کم چی خلق ہوئی چی فلانی خان دا سی کری او غریب چلے ہوئی کہ دا سی میو کو نو خلق پسوئی خلق ہوئی او خلق بسوئی دا اللہ لحاظ نہیں تا خلق ہوئی او خلق بسوئی زگ ہوئی امتماع آمدی رابیم دپانا در اٹولو در زامنتیان در امدرین واقام صلاتا پامنی کئی دمونزاو وانفقو خلق کئی دی مما داقی مالناو رزقناو چیور کریم ندائی تا سران در تبیار لفظ در ذکر اوڑی آتینا ہم نوئی اگر رزق ہو زن نزیاتی کئی او دا اللہ پلار کی خرد کئی سیران پا بڑا سنوان دانیتن او پاکارا سارا غریب سرے خیرات دیر کئی انفاق دیر کئی او مالدار سرے اگر انفاق نہ کئی حالانکہ دا خلق و تمہ دا مالدار کڑی نزیاتی او مالدار سرے خیرات نہ کئی زدک دا قیدہ دا او دا انسانی فطرت تے چی ہر یو شے زیاتی گی نو ارواح خواری گی چیار یو شیر ڈیری گی نو ارواں خواری گی دے مڑی گی نا دا انسان کدھا نیکائی کار کئی نو پا نیکائی بانیم دے نمڑی دے ہوئی دا نیکی لگا را کدھا گناہ کار کئی پا گناہم نمڑی گی کما دولت دو سرئی نو چیار سمر ڈیری نو چیار تبتاز سوک لیدی لی نی جا فلانی دے کے فلانی خان سے بیلانو کو جباس زمور سما مالا نور ضرورت نیستا او بس زمور سما چرتا اس پدا کتلی نوی اعلان سے یہ اخبار کرا لے ذکر اللہ وہی انسان اکثر کے پیدا ان الانسان خلق حلوا انسان اکثر کے پیدا رہے دد سرگی ہوگی دی دد اروا ہوگی را اروا نمری گی نبی علیہ السلام فرمائی دائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ام المؤمنین نہا روایت تے مبسوطی سرسی کتاب القصب کی دا حدیث نکل کرے دے نبی علیہ السلام فرمائی قال لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لتمنى إليهما ثالثا ولا يمنع جوف ابن آدم إلا التراب نبی علیہ السلام فرمائی کچن وے انسان لرا بنی آدم لرا دو وادیان نصرو ضرو لتمنى إليهما ثالثا دیو تمنا کئی امید بکی چدرے موسر راشی ولا يمنع جوف ابن آدم الا ترامب او نڑکی خیت دا انسانو مگر پسورو باننے فارسی بان فارسی ہو شیر دیا ہوئی این چیز میں تنگ دنیا دارنا قناتو پرکو ندیا خاک گول دنیا دار سرے تنگ نظری وی پسبر بمڑی گی یا دگور پسور بمڑی گی سمرچی مال زیادی کی ارواح خواری کی سمجھ سڑے بڑھا کی رز زیانی کی نبی علیہ السلام فرمائے حدیث شریف سے زان نہ خبر نہ رہا سڑے بڑھا کی حیرت زوانی کی دارنگی دا پختو یا شہر ہوئی اے دا خاورو جوڑا اے دا خاورو جوڑا پیسو پسی نہ جوڑا تبا لجوڑ سے چپتو رو خاورو مور سے خاورو کی کیل بس دے مور سی اے دا خاورو جوڑا پیسو پس نہ جوڑاؤ تبا نہ جوڑ سے چپ تو رو خاور مون سے تبا نہ جوڑ سے چپ تو رو خاور مون سے دنیا بانے سوک مڑی گی نا ذکر ہاں قرآن کے ماں اللہ ہوئی سورے تکاثر کے اللہ کم تکاثر حتی زرتم المقابر قافل اکڑی ایتا سو دیر والی دمال تندے پورے تیونا سے نیتا سو قبر نتاؤ مومنان پغیب بانی ایمان نوڑی یو مینو نا بل غیب پغیب ایمان کلے جس کا ایمان و یقین مضبوط سو نبیا ڈالا بلار کے جسم رمال لگے دیر نلا اور تلخ کاری یحیٰ ابن عیاض رحمت اللہ علیہ فرمائی منگا فقر او غریبی غورا کا مالداری را پسی را روان اسوا او خلق مالداری غورا کا نو غریبی غور پسی روان اسوا مثال ادا سے لکا سڑی نروسو شاہ تنوری نو سوری در سڑی نمخ کی روانی نو کدے پا مزدی نو آسوریم پا مزدی او کدے تیجی کی منڈکی نو آسوریم تینا منڈکی اور جی کہ نور تری مخ کو سورے ویا نرست شاترا جی کہ تو پمزا جی سورے وندر پسی پمزا جی او کہ تو منڈکے نہ سورے وندر پسی را منڈکے لیکن یہ حیاء ابن عیاض رحمت اللہ علیہ فرمائے منگا دنیا تا چاکا اور نور تا مخکول دا گران کارو لیکن نور تا جی مخ کو نستر کی بری خی سکلا دین کار تکے دا گران دے دا سر کی بری خی دنیا تا چلی چاکا دنیا بدل پسی پخل راجی دیو جن سورہ طلاق کی ہوئی بے میات کی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب انه ومن یتق اللہ اور سو تیری گنا اللہ نو سو کی جان مت کہ تمنا یوتا اللہ نو یجعل له مخرجا وبغیر تم گا دل رسے دفنا ہے دار مصیبت نو ویرزقو من حیث لا یحتسب اور رزق پور کی دتا دا سے طرف نہ چر دبا خیال کم ناراضی دما گمان کم ناراضی ذکر اللہ وعدہ دا سورہ محمد پر بیشتما سی بارا او میا کیا ایو الذین آمنو ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو ان تنصر اللہ امداد کو ان تنصر دین دا اللہ ینصرکم امدادوں کی تنصر و وثبت اقدامكم او مضبوط باقي قدمنا ساسو وثبت اقدامكم او مضبوط باقي قدمنا ساسو کدالا ددین امداد یو کو انتنصر اللہ کہ امداد کو انتنصر ددین دا اللہ ینصرکم امدادو کی ساسو انصبت قدامکم او مضبوط فکی قدمون ساسو قدمون بے مضبوط کی دالا ددین کار کے نتا تر وقت نیستا مال دولت دو گھٹوں لدو نوقت نمیلائی گی یا ہو بدا غیب و دا تراولی یا با ضرورتون با دکم کی بیماری با دربان نراولی تکلیبون با دربان نراولی خرچہ با دکم کی آلگ پیسے آئے کے بدا تا برکت واتی پا آئے کے بدا تا بچت پا دکی گی بچت کی گی با خیالا چیتا تا دین کارو کے انتنصر اللہ کہ امداد کو انتنصر تا دین داللہ یا انصر کم امدادوں کی انتنصر وَثَبَتَ اقْدَامَكُمْ او مضبوط فکی قدمون ساسو کدا اللہ دا دین کار کے نا اللہ واسطا کرنو کی انتنصر اللہ کہ امداد کو انتنصر دا دین دا اللہ ینصرکم امدادو کی انتنصر وَثَبَتَ اقْدَامَكُمْ او مضبوط فکی قدمون ساسو قدمون بر مضبوط کی نو لفظ دارے دا کراوڑو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ أَوْلَاغِ مَالْنَا شُوَرْ كَرِمْنَا دَيْدَاو يُنْفِقُمْ خَرْكَي پَنَارَ دَ اللَّهَ كَي خَرْكَي پَنَارَ دَ اللَّهَ كَي وَالَّذِينَا أَوْهَا كَسَان أَمُؤْمِنَانَا كَسَان دِ وَالَّذِينَا أَمُؤْمِنَانْ مُتَّقِيَانَا كَسَان دِ يُؤْمِنُنَا شِمَا دُوْرِ دَي بما با کتابان نے انزل الیکاو ایرانی گلے سیدے تاتاو وما با کتابان نے انزل من قبلیکاو ایرانی گلے سیدے مکنن ساناو وبالآخرت ہم یقنون اپا خیرت باننے دے یقن کون کرین ایمان نوڑی با آسمانی کتابانو منی دولاو آمنت باللہ کی مونگو آمنت باللہ و ملائکتی وَكُتُبِ وَرُسُلِ کتابونا ٹول پیامبران ٹول عمل صرف پا قرآن کئی وَالَّذِينَ مُؤْمِنَانْ مُتَّقِيَانَا كَسَانِنِ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ ایمان اوڑی پا کتابان نیجرہ لگلے سیدے تاتا وَمَا اَوْفَا کتابون بانی اُنزِلَ مِنْ قَمْلِكَ کرا لگلے سیدی موکن سانا ایمان بٹھول اوڑی عمل صرف پا قرآن کئی لکہ نورو بانے عمل چی دے نامنسوخ شے دے سورہ آل عمران نرلسم آیا تو گرے درے مسیح پارا ان الدین عند اللہ الاسلام سورہ آل عمران درے مسیح پارا آیت 19 ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً قابل قبول دین فنیز اللہ اسلام نے دین اسلام دے آخری امت تا اللہ پسند کرے منتخب کرے خواہ کرے ان دین ان اللہ الاسلام یقینا قابل قبول دین فنیز اللہ اسلام نے اور یہاں آیت نمبر 85 پینزاتی ہم کی ہوئی درینی سپارے آخر وقت آیت 85 پینزاتی ہم وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا اور چاہتے ہو لٹھولا بغیر اسلام نہ بلا تنقاؤ ولن یقبل منہ چرما قبول نکرے سیند نو وہو بالآخرت من الخاسرین اور دیو پاکنر کی نتاوانیا ننوی نو ایمان پاسمانی کتابوں انبیاء علیہ السلام روڑی عمل صرف پر ایک قرآن اور آخری پیامبر پتریکو بانے کئی والنزین مومنانا کسانی یو من انہ چیمان دوڑی دیں بما با کتاب باننے انزل الیکاؤ چرانے گلے سیدے ساتا قرآن وما با کتاب باننے انزل چرانے گلے شیرین من قبلے کا مخن السالاؤ وبالآخرت یوقنون دا پیزم کی بات ہو وبالآخرت اپا آخرت باننے ہم یوقنون دا یقین کون کی دی وبالآخرت هم يوقنون آف آخرت باننے دن یقین کون کی دی آخرت منی جدا سے ورستا جی باغی بحساب کتاب یقین دی سانگا کئی وبالآخرت هم يوقنون آف آخرت باننے دن یقین کون کی دی یو مثال آغیم نو آغی بستاسو آغی سر بستاسو ذہن تا خبر پروی دی مثال چی ذکر تی آغی سر آغی پٹ سے راک کارا چی ذہن تا خبر پروی دی مثال دا چی دے لکہ یو سرے دے آغا مولازم دے نوکر دے سہر وقتی پیش منی دے کو رو دی او ماسکتن نا وقت دا پتیار بانی را دی ستا بے بانی زلو خوک چی شردہ عجز گورا پا تور اسپا باندے دے پاسی و پچپا مونڈے ہوئی او بیا ماسکتن نا وقت رازی تو لورت غریب کار کا اس طرح تھی نو کوشش پکا دے چی دے انو کرائن رو باسو چی کور کی اوزگار کینی خضو سر بناسی بچو سر آخو پا آرام بانے بجن تے رہی ناغل پارا کوششو تھی او آغا نو کرائن رو جی تول عرض ناسی خودو سرا بچو سرا اوکلی کی اوزگار گردی نو اوزگار خوشو خوالتا کی تنخواہ ختم سوا پیسے ختم سوا مخ کے تکلیف ہو و تکلیف زگر بر راست کولو چی آگا تا پتا وچی پا یکم تاریخ بانے و تنخواہ ملاوی پاگے با دا بچو رزق حلال داغی ضرورتی نو پورا کوما نو تکلیف پا خوشحالے بر راست کولو او دا بڑ صورت کے دے اوزگار کے ناس تو اوزگار تو او پا دی اوزگار تیا کے دے خفا دے دکا تنخواہ نیستا مزدوری نیستا دبسو خوراک تا جامع کپڑے تا غیر تا محتاج دے او دا بڑ سرے چی پچپا بانی زی پنی مچپا پاسی پا خوشحالے پاسی تو لورز لگیاوی پا خوشحالے بانی کار کئی پنی مچپا رازی نو خوشحال خوشحالے زکا ناغت تموی چی پا یکم تاریخ بانی با تنخواہ ملائی دا مثال دا دنیا دے دنیا کے نیکان خلق دیندار خلق چی دا دین کار کئی دا غی مثال دا ملازم نے چاہا پتور اسپجی و پتور اسپر آجی خدا غی تموی چی پا یکم تاریخ بانی با انساءاللہ تنخواہ ملائی گی او دا بیروزگار سرے چی دے او دا دین مثال دا بیجی ندے بیدی نا اوزگاری تکلیفو نا نیستا مصیبتو نا نیستا خو اوزگار دے خو خفا دے اور بل سرے چی دے نو دے پا تکلیفو نو کی خوشا لے دے مومنان آغای تم کئی وبل آخرت یوم یوقنون آف آخرت باننے دا یقین کون کی دا آم خلقو حالت قرآن ذکر کئی دا اکثریتو سورہ رومو یو اکتما سپارا پاگم آیا تو ہو رہی دا اکثر خلقو بیان قرآن کئی وَلَاكِنَّا شَرَنَّا سَيْلَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُنَا ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ وَلَاكِنَّا شَرَنَّا سَيْلَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنْ زِيَادَ خَلْقُنَا لَا يَعْلَمُونَ نُفُهِگِ زیاد خلق نفُهِگِ نتب ویل آدو نو خیارو خیار خلقا دا صدر وزیر اعظم دا وزیران دا افسران دا ڈاکران دا انجینئران دا لویل افسران دا نپوئی گی ولیکن شرن ناسی لا یعلمون ولیکن زیادہ خلقنا نپوئی گی ٹک ٹاک پوئی گی وہ یک طرف پوئی گی دنیا پر کارو پوئی گی ورپسی وئی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا پوئیں گی پا ظاہری جند دنیا باننے وہم ون الاخرت ہم غافلون او دئی دکار داخرتنا دتیاری داخرتنا دئی دی غافلا دئی دینا خبرا آخرت دتیاری لکی وہم ون الاخرت ہم غافلون او دئی دکار داخرتنا دتیاری داخرتنا دئی دینا خبرا اور دا دنیا کی گت بانے لگزان پوئی کا سورہ عنکبوت یہ سمجھ بارہ آیت سون ساتھ سلور پیتا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وما هذه الحياة الدنيا آن ده دا جند دنیا إلا لهون مگر لوبری ولهون آو بسیری وإن الدار الآخرة بزاك قول داخرة لن الحيوان خمخا دا ده هميشه جند لو كانوا يعلمون كاس كنه پهدلے كاس كنه پهدلے اویانو نمکی دی صورت کی اگر آیت نمبر 57 عنکبوت کی کل نفس ذائقت الموت ثم الینا ترجعون کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفس سکن کے دا مرگ دے مرگ نا نکلا سے نیسا کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفس سکن کے دا مرگ دے ثم الینا ترجعون بیا مونگا تا پنسولے بسی تانسو اللہوی تا پوست بدن کوما مارا برا جی سمائی دینا تر جاؤن بیا مونگا تا پنسولے شیطانسو امام ابن جوزی رحمہ اللہ آگا کتاب منتظم فی تاریخ الامم پائے کہ آگا یا سو اشار ذکر کئی آگا ستنکل کل منایا عن دیارے کو ستانو کنو کل منایا عن دیارے کو ویبدلو کر ردا دارم بیدارے کو فدودن قبر بی عینے کا تروئی ویرا عینو غیرو کم فی دیارے کو وتدرکو ما غینے تبہی زمانن وتنکل من غنا کا ان افتقارے کو ستانو کنو کل منایا عن دیارے کو زنے کی منتقل بکی تالر مرگو ان دیارے کا دکور ساناو ویبدلو کر ردا دارم بیدارے کو او بدل کی بنر کی تا تیو کورا پو بدل نا کور ساکے دا کور بدل نا پاتی تھی بلی او کور بدل کی او کور کم دے فدودل قبر بھی آئین ایک اتر ہوئی ویرا آئینو غیرو کم فی دیارے کو دا قبر چنجی واسا پسر بکی گرزی او فدول قبر بھی اینے کتر ہوئی دا قبر تینجی من صاف سربو کی گردی ویرہا اینو غیرو کفی دیارے کو او گردی با دبل چان سرگی صاف پور کے تا بھی بانی تو نا زمانہ لگو لیو آ اکور دن پا دی تو او تلار دا قبر کورتا و تدرکو ما غینے تا بھی زمانن اتوا پری گیا چی تا پیڑی را زمان دبو لیوا وطن کلو من دینا کا علم تقارے کو اتوا منتقل چی دما دارائی ناغ دا غریب ایتا ما دارائی نما غریب ایتا لاتی اولویا بند بدا نپاتی جی اولا قبر اوڑ کی کورت بلا سی و تدرکو ما غینے تا بھی زمانن و تنقل من دینا کا علم تقارے کو او پریک بنی تو آوائی جتا پیڑی رزمان لگو لیو او سوا منتقل سی دمان دار اینا غریب ایتا دارنگی آبادی او شعر وی حیات و گن فاسم تو حد و فکلما مزوانا زمین آئین تا قصو بی جز ان سا زندگی دا یو سوسا سن دی یو سوسا گانی دی اور کیا صاحب کی تیری گنا جو عمر سا تیری گی آدھا حضور شہر ہوئی قافل تجھے گڑیال دیتا ہے منادی تو کچھ نہ کر سکا عمر فضول گزا دی اگرے تو برا تک تک گئی تک تک تک اور جن تیو برا انسانا دا وارے بسان کی ویلی کی گی وارے نکتڑی دے بوجھے تو کی فاہر ویلی کی گی مولا نے روما ہاں فرمائی نفارسائی ہوچے دے بانگو سے آنسوا ہر دم اشارت میں کند پیرے کہ امروز سیا فردا جائیں جا جائیں جاؤ بابا روان دے امسا و سریرا پانسا بانے روان دے آبا مات امسا ہوئی بانگو سے آنسوا ہر دم اشارت میں کند پیرے کہ امروز سیا فردا جائیں جا جائیں جاؤ بابا سلام سادا تکا تکا تکا امساو تای باباو تا دا مرگ دا زیده داو دیده کم ریا دیده کین پا دن را ایسو دن ساکی دی انسان ها آز سوریان کبود کی وی کولو نفس انزا ایقا ظلمان تا هر یا نفس انسا کن که دا مرگ دی سم این نا تر جاؤن بیا مونگا توا پنکون سیتا سو نبیا وی والذین آمنوا کذان کی مومنان دی وامنوا صالحات ومن کتو نیکاو لنباو انہم خام خاصے بورکنگ دیتاو من الجنت جنتنا غرفن مانائی بنگلی بالا خانی تجریچ راندے منتا تیالا نہارو لانی راون لاغین نہروناو خالدی نبی آمی سوئے پدے کی مومنان لو بدے ورکن کافران یاد نکو سکر کافران دنیا کی مزیو کی آغا دنیا کی آس نعمتون اخلاص کو عمل انو کو آخرت تپارا وبالآخرت هم یوقنون آف آخرت باننے دا یقین کون کی دی مومنان آخرت لتیارے کی دی دنیا کارنا دا ضرورت پا درجہ کی کئی او آخرت دا تیارے دا مقصد گلی وبالآخرت هم یوقنون آف آخرت باننے دا یقین کون کی دی تاکہ انزل سے بات ذکر کو ایمان بالغیب اقامت الصلاة انفاق فی سبیل اللہ تعالی ایمان بالکتب السماویہ و ایمان بالآخرت نوزا یو حکم دنیاوی ذکر کئی چی داشتی با دنیا دی بزان کرا وستا نا قرآن پرانا کئی نو اولائکا لا حدن من ربیم اولائکا لا کسان علا حدن پیدا ادبان دیدی من ربیم در عبد دیناو آغا ادائتا چی اللہ را لے کریو اولائکا لا حدن دا کسان نئی دی پیدا ادبان دی دی پا قرآن بانی عمل کئی اولائکا لا حدن من ربیم دا کسان نئی دی پا سملار بانی روان دا قرآن مطابق دی روان حدن ادائتا دا قرآن نم دی ہم دی سورے بقرہ کے آج 120 یو سلسلہ مگو رہی ہدایت دا قرآن نم دے ولن ترضان کر یہود ولن نسوارا حتا تتبع ملتا قل ان عد اللہ ہوا الہدا قل اویاتے پیمبر صلاة والسلام ان عد اللہ بیشکا کتاب دا اللہ قرآن دا اللہ ہوا الہدا دا دے ہدایتا قرآن دا دے ہدایتا اویان سورے جن کو رہی رہ پیریانو صورت یو کم دے سمجھ بارا صورت الجن اول آیات کی ہوئی تھی پیریانو کل قرآن ہو دے دو نو پیریان چوکئی اِنَّا سَمِنَا قُرْآنًا عَجَبًا یقیناً وارے درم گا قرآن یو عجیب کتاب دے عجیب کتاب مور دو بیاد دیا اللہ سم آیات کی ہوئی وَأَنَّا لَمَّا سَمِنَا الْهُدَا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى يَقِنًا كَلَا جَوَرِدُ لُمْنَا قُرَانَ اولو تا قرآن وی بیاو تا ہدایت کوئی دا ہدایت تا قرآن نم دے وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى او يَقِنًا كَلَا جَوَرِدُ لُمْنَا قُرَانَ آمَنَّا بِلُمْنَا ایمان دور پا دے باننے زدہ بقرہ کی اولائکا نا ہدا من ربهم دا کسان دی دی پا ہدایت باننے دے عمل دا قرآن و سنت موتا دیکھ دے میر ربیم دا رب دا دینا قرآن چاہ را لے گرے میر ربیم اللہ را لے گرے حکم دنیاوی اولائکا نا ہدا من ربهم دا کسان دی دی پا ہدایت باننے میر ربیم دا رب دا دینا او حکم اخروی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا کسان نم دے دی کامیابا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا کسان نم دے دی کامیابا کامیابی ستا ہوئی چی دا صفتون بزان کراولی دا مخی کم صفات چی دیر چو چی دا بزان کراولی دیلے کامیاب ہوئی کامیابی دیلے ہوئی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا کسان نم دی دی کامیاباو دی دی کامیاباو دانگی سورے آل عمران آیت 104 گو رہی یو سر سلورم کامیاب سوک کی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم خم خبزين تاسنا أمة يطلعي جماعتا يدعون إلى الخير جناب لخلق خيرتا قرآن وسنتا ويأمرون بالمعروف او حکم کئی خلقو تاپو معروف سراو معروف ماہور فمن کتاب اللہ و سنت رسولی قرآن و سنت خلق را بلی وینہانا نلمن کریں آمن کئی خلق دنالونا و اولائک اوم المفلحون او دا کسان نم دے دی کامیابا دا کامیاب دی کامیاب دانی چو سر دیر مال دولتی چو دیر مال دولتی نو آپ ناکام دے اختانوی دیر مال او بدی حال دیر مال او بدی حال زن ننوی باز باز خبری دا پختانو آریر کیمتی وی آو مشرانو دا قرآن و سنت پرانا کی کری وی وی دیر مال او بدی حال سور شورا کے او گرئی آیت 27 لیلاغی ترجمہ دا سور شورا پی نشم شبارا آیت 27 وَلَوْ مَا سَوَتَ اللَّهُ الرِّلْقَ لِعْبَادِهِ لَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَوْ مَا سَوَتَ اللَّهُ الرِّلْقَ لِعْبَادِهِ اَوْكُمْ فَرَاقَوْا كَرِي اللَّهُ رِلَقَوْا قُلْبًا نِگَانُتَاوْا لَمَا فِي الْأَرْضِ خَمَا قَلَا سَرْتِشِي مَا كَرِوَا فَنَّكَكِي غریب سری کی خود سرکشی کم ہے مالدار کی سرکشی جاتا ہے نشے تماشے شراب کباب زنا جواری دان سے پیتے و سری نکی لبغو فی دار دے کامیابی دنیا نہ رہا کامیابی دارا چلا اللہ دا دین مطابق جن دے کر قرآن و سنت وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آدھا کسان نمدی دی کامیابا منسکون بیا سبقو بانگوئی